جواب اشکال این بداند کان که اهل خاطر است، غایب آفا او را حاضر است. پیش مریم حاضر آید در نظر، مادر یحیی که دور است از بصر. دیده ها بسته ببیند دوست را، چون مشبت کرده باشد پوست را. ور ندیدش نز برون نز اندرون، از حکایت گیر معنی ای زبون. نه چنان افسانه ها بشنیده بود، همچو شین بر نقش آن چسبیده بود. تا همی گفتن کلیله بی زبان، چون سخن نوشد زدمنه بی بیان. ور بدانستند لحن همدگر، فهم آن چون کرد بی نطقی بشر. در میان شیر و گاوان دمنه، چون شد رسول و خواند بر هر دو فسون. چون وزیر شیر شد گاو نبیل، چون ز عکس ما ترسان گشت پیل. این کلیله و دمنه جمله افتراست، بر نکی بازار لک لک را میراست. ای برادر، قصه چون پیمانه است، معنی اندر وی مثال دانه است. دانه معنی بگیرد مرد عقل، ننگرد پیمانه را گر گشت نقل. ماجرای بلبل و گل گوش دار، گرچه گفتی نیست آنجا آشکار.